μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκης με να λάνε. Πολιάνα, Πολιάνα, μπεσόζω μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκης με να λάνε. Πολιάνα, ουριαουσίρα. Πολιάνα, Πολιάνα, χαούνι όσο πήρα. Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα, ουριαουσίρα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπεσόζω μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκης με να λάνε. Πολιάνα, Πολιάνα, μπεσόζω μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκης με να λάνε. Πολιάνα. زور دلخوش بو کاتی خان مکم باش بو زور ترسم آی لونی خان مکم مش کی هلا بو بیتو تو ربو بیت زور ترسم ترسم تو ربو بیت اما راست میری زور محال پولیانا بدروش کسی بدو زدو که خان مکم ماوش سس شش سال بدوه اگره هرچند راحتون لگل ترس دال ماوی که کرد من لگل خان مکم دا بلام کاتی بیر لپولیانا کم و استال لگل خان مکم من دا چیلی بسر داد هست کم لگل امش تا سوزی من لو باوره دانیم کوابید ها؟ کواتا تو لو باوره تاید که او کسا خویتی بله نو توانی ما بلم بلم کم لبو لگل کس دا تیکل نبوا اما ویلی کردم باور کم کوا برز ادوارد بید لنا خیدل ما و او تخوازم برز جیمز بید بله او تخوازم برز جیمز بید بله تور او تخوازم او بید دوکارم او بید یوادارم او بید لیره؟ جیمی لیره؟ بله، خانم کم نشوره که علاقات سر ویا خانم کم خانم کم بوره کربن؟ من باشم هیچ نیا من باشم خانم کم، پیویست خود زوری لگ نکی اگه داری خود با هیچ نیم من باشم، بالام کمی گیش بوم. نه من باشم، بالام کمی گیش بوم. یارم کیم من سر کنم. پر استه؟ بله کمی گیش بوم. تنها میتوست یارم تیم بن. باش خان مکم. اگر لسر خون روشتی کشته روز بید، چون کشکایی زوره، لیرو لبیه یا لسر پلیکان کان، لهموش ونگ. بله، لهموش ونگه یا. لاچن دور کنو هر چیز لیتن نبورم اگر به نشرینی لگل میوانه کنی برز جم از دهال سوکوت بکن لیتن نبورم لسر خو پیویست قصه نگه هیچ راستیگ نلی کمن مدوه کل خوشکه کم آگارم تیگیشتن نبه هیچ راستیگ بلن کمن مدوه کسی که آگارم بله اشکرم منیش هیچ نالیم برحال من اچم با ایش راز نیه هستی کسی بری نرب کهی بله دی بابروین با ببرين سرك يمين تا قادي سهام جميلم شو ناشي؟ نا نا بورا كربت شي بو؟ هيت بابروين بابروين بله دیار برز جیم سر دل خوشه هر وقت دایکم دزکا بگریان که تو آن بینی بله دایکم دزکا بگریان واتی نوا استعلی چی برز جیمز از آنی به سهراتین ها از آنی به سهراتین پولیانا فرمو بچن جورو پیویز ناکد پیویز تبروم جاری خواه حفیز فرمو بچن جورو سلاو سلاو پولیانا سپاس که هاتید زور بخیر بید سپاس باید نخان مکم زور سپاس زور سپاس کلم که تا گنجاوه نردید بشن با زور شادمانم سپاس دارکم منی زور شادمانم به بیستنی اما هسنده نخوشه که زورم بو بلام شادم که به های اوتو حتید بولم وانیا ده وانیا زور شادم من اقصاکان زور راسته منی شادم زور پونیانا بس یعنی دل خوش کرن اکم مدکم اوی جو یاری اکد بله حزیلیتی لسرتا دا اگریا چون که پشتی زور ایشا نیتوانی چاو دیگیم کد بوی نیتوانی پچید بو ایشا کشی زور شاد بوم بما بله زور شاد بوم پولیانا جان بله من زورم دل پی خوش بو راستا منی شوه بینم بونیانا اما خاتو کرد بتا که اگه دارو چادری منکن بله خویتی خانمکم چاکی خود آنه هاتون با سردانی جیمز فرمون فرمون سلام خانمکم جانی جیمز ها؟ بله نه ابنا مالکت چیه؟ نه زنم بیرم نه نه بیرم نه ها؟ نه زنید کن؟ نه نه خیر خانمکم نه زنم نه خیر نه خیر نه زنم بلان بیر بکره با هیچ نه زنید تنها نه جیمز ها؟ هیچ نیه که بیویندی بابا اکتوه بید؟ ها؟ نخیر خان مگم هیچ نزنم نه تکه اشتی که تایبید با باکو ببید نه ویده سر بید تکه لیکم نخیر خان مگم هیچی نبوتن ها اکتی بانه نبید اتوانی سیریان بکی اوتان ها الویان بله خان مگم ببوره تو باکی ناسید ها Thank you. خان مکم باوکی ناسی ها خوتی ناسی ها خان مکم ها نه نه ناسم تکایا مشتکم پی بلید تکایا پی بلن تنها نشته یه چوب چکانیش به وردی پی بلن دیگه دان لیه که ما مشت کم پی بله که دک دکو با کم نم چار با پیان سالم بوم آوی هم لبیریت نخوش بو بله با کم نخوش بو اشته کی آسایی چون کم ناله کی نخوش بو با کی نخوش بو بر دوام یه متشاو دیری مانه کرد لگاتی نخوشی که بله خان مکم بله یه متشاو دیری مانه کرد بگو من کاتی قصه کردن تنها با پیم بله پیایی که چون بو ها؟ چون بو؟ لغازتی دا زور سیر بو لجوره که اما ایوان ایخوینو اینوسی چون که منیش بطنی آبوم لقاتی جیره و بوم نمبینی نا نمبینی و خانمکم نای ناسی ها؟ نو بینی و چون ابیده ما؟ چون که مردکم لگل وکیلی خوان مالکه قصه ناکر تازر رویش تو مرد اگر لجیان دب ما ایتوانیش دکی بسود پیراب گینه خان بکم ببوره نازانم هیچ نازانم بردوام ایمه چاو دیری مانه کرد لکاتی نخوشی که بله خان مکم بله ایمه چاو دیری مانه کرد بگو من کاتی قصه کردن تنها با پیم بله پیایی که چون بو ها؟ چون بو؟ لغازتی دا زور سیر بو لجوره که اما ایوان ایخوینو اینوسی چون که منیش بطنی آبوم لقاتی جیره و بوم نمبینی نا نمبینی و خان مکم نای ناسی ها؟ نو بینی و چون ابیده ما؟ چون که مردکم لگل وکیلی خوان مالکه قصه ناکر تازر رویش تو مرد اگر لجیان دب ما ایتوانیش دکی بسود پیراب گینه خان بکم ببوره نازانم هیچ نازانم کس نوینه هزانی نوه نبو پروفیسور بله هر وای بنگانه کرد پیم بله جیمی لکه او نخوشید دوائی کوت نکی پیش نیو سالم و پیش خان بکم بله ها؟ که آده که شکل منالی و نیا؟ ها؟ نه نه باور نکم نه والا ها؟ باور نکیت؟ خان مکم پیم بله تو هسته که باوکم بناسید؟ نه زانم بلا مواب زانم نه اون یک ای ناسم من دل نیام بله اون یک چهارم اکرد نخیر اون یک من چهارم اکرد که هاتم بوی بوک کربج؟ برون باب چی نمالوه؟ بلام سپاس پولیانا من زور شادم ببینیند زور روانه زور ایتر نو بین مو پولیانا بوچی بوچی نم بینی عبید بم زوانا ایره جبجه بیلین نه بوچو اچید بوچو اچید نازانم بوچو اچید شوینی تر تن نه توانی هیچ بکن سوگه دیکم نخوشا نه توانی ایش بکات پاری کری من نه اوا خاتو دولانی دروسه من یارمتی مانه داد بو اوی نیره بروین ام هفته بیت نوم بلیه میکی نه توانه کری که بعد ها جیمز میکی زوری لگه بید بلام جیان گرانه وکو زانید بله اوش نه توانه هیلا که بید پوره کار بد؟ پولیانا پیویستا بروین، پیویستا که بروین تکای پوره کار بد؟ جمز جگه تیرینی برواد بای پوره کار بد؟ کاد لیکم باشه دوایی پاره خواردنیم با نیرم باشه دوایی پاره خواردنیم با نیرم سپاس پوره کار بد، زور سپاس اوش لای خیر خوازم باز اکم چون که خوم اندام یکم با یرمتی دانتان اما یرمتی تان اید بله اما یرمتی تان اید سپاس بو چاک اید بلام ایم خیر ور نگرین باشه بو چی خیر ور نگرین هر چند فقیرین بلام هیچ لکز ور نگرین نخیر خان مکم نخیر قصه هیچو بوچ اوش نقاطی خوارو یرمتی تان اید ایسا کورکو وای ود بله ازانم بلام او بزینی خانمکم او خانمه هوره اکی عزیزی ایمه یرمتری یکتری ادین کاتی کتنیا بین هرگیز لو پیش ایمه وانه بوین امش زور نخوشا بطیبتی بو اکی وگ ایمه سپاس ببوره نتوانم موری بگرم زور سپاس دکم خانمکم نخیر نتوانم او یرمتری اوور بگرم نخیر ببوره باشه بابا دلی خود بید بولیانا باب روین باش اما شرکتك كريلي ايد بو بينالت بو چاب كاتواني بو بينالي جوركت بو چاب كاتواني ها؟ بيبل جوركت زور نخوشا زور هول من ناشته بكا بلا موكيلك اله كريكي كمو ناتوانم چاكي بكمواني بلا جيب كين بيمانو تو بس چاكي ناكاتو بو من بلا اما كي قسيا بلي كان كان زور ترسناكن اگر بمن بزانن ام بالخاني اروخيننن خان مکم تکایا اگر پولیس به من بزنی او همو من دره گرین تکایا قسم مکم خان مکم باشا من خوم ازانم چی اکم باشا خوانی ام بالا خانه خوش نوی چیا ها بیم بلا نوی چیا نوی خوانه که نزانم بلام وکیل که نوی برز دوجا ها دوج تو من بس ترلی دوجا خان مکم تو دنیایت؟ بله، لبا وردم نوی هندریه و ابزانم وای ها؟ تیگیشتم، من خوم ازانم چی اکم حافیز، چین بجاری کتر کری مو بولد حافیز، یه مو بولد خب نبی باشه؟ اشیا او سه امان زنی دلی خوش بدین نه نه پولیانا تکایه بسا من دلنیم به اگایا کمالکی بو شو خرابه درا با کری نخیر بلا ما بزنم چاکا کریتاوا چاکا کریتاوا بله او شوینه چاکا بیتاوا من دلنیم پولیانا بوره کربید تو خوانی مالکه نسید بله کارت دایلی بکه بچی می آوری دل در نکن بله باش این هستم کارت هموشتی باشه بد من دلم خوشه چون که دلیم باشه بد دلم زیاد خوشه دلیم هموشتی باشه ببوره کر بد خوشم خیلی کرد به نمی که با خان مالکه نوسی با بلام دلم تنگا چون که جیمز جیمی نبو خوزکی ای دوسیو هرچند من وامزانی دوسیو باشه با چی و چی او اونیا بله دوسیم او بیرو که یکی زور باش آی دلم خوشا هی هی بوره کربت هی باشه بو چی امنالا بیهنم هیچ بلگه ایک نیه که او چی میبید یا نه وانیا بلگه نیه بدستو ها بوره کربت بله وایا بلام و باشتر او بزنید که او چی میه خود بو رازی بگیلو که ده اتوانید لگل یا بشید ببشه وای همو دل خوش بین ایوشو امش دل خوش بین وانیا بوره کربت او تولی چی منالت برم لوانه جیمی نبید من نتوانو مواب کم تو ازانید اما زو گرانه با من بلام پوره چون که تو نتوانه جیمی رزگر بکید دل خوش نبی برزگر کردینی مناله که تیر که پیویز چی ببزهی بید وک جیمز اگر جیمی نخوش بید و پری نبید وک جیمز پیویز چی بید که که بید گرمتی بعد و چاو دیری بکد ها پوره کر بید پولیانا پولیانا من سرم سرما و نازم چی بکم من ماوی که زوره بدوی جیمی دا اکرم همو جگه کرام بلام واز بینا لاچو وازم نی بینا تکل یکم وازم نی بینا بله ببودم لهمو دل مو آده خوازم جیمی بدوزی تو دلت خوش بید بلام بزید به جیم سبید تو چون که منال کی گناه ها نخوشا تکه بزید په به تو بیویست چه بچاو دیدیا تکه وازم لی بین بولیانا بابیری لی بکمو بابیر بکمو زور سپاس بوره کر بید Chaka, Rini Chanderi Chaka. سوزه لگل خلقی بسوزه پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا پولیانا پولیانا او ریکیش منه